कारक ग्रह अपने अपने मूल त्रिकोण स्वराशि या सर्वोच्च में स्थित ग्रह यदि केंद्र में हो तो वे सब परस्पर कारक शुभ फलदायक होते हैं। उनमें दशम स्थान में रहने वाला सबसे बढ़कर कारक होता है। शुभ जन्म लक्षण लग्न या चंद्रमा वर्ग उत्तम नवमांश में हो या वेशी सूर्य से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हो अथवा केंद्रों में कारक ग्रह हो तो जन्म शुभप्रद होता है अथवा इस स्थिति में जन्म लेने वाला बालक सुखी और यशस्वी होता है। गुरु जन्म राशि और जन्म लग्नेश ये सभी या इसमें से एक भी केंद्र में हो तो जीवन के मध्य भाग में सुखप्रद होते हैं तथा पृष्ठ उदय राशि में रहने वाला ग्रह व्यस अंत में द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह व्यस के मध्य में और शीर्ष उदय राशिस्थ ग्रह पूर्व व्यस में अपने अपने फल देते हैं। ग्रह गोचर फल समय सूर्य और मंगल ये दोनों राशि में प्रवेश करते ही अपने राशि संबंधी गोचर फल देते हैं। शुक्र और बृहस्पति राशि के मध्य में जाने पर और चंद्रमा तथा शनि ये दोनों राशि के अंतिम तृतीयांश में पहुंचने पर अपने शुभ या शुभ गोचर फल देते हैं तथा बुध श्रद्धा आदि मध्य अंत में अपने शुभ शुभ फल को देता है। शुभ शुभ योग लगन या चंद्रमा से पंचम और सप्तम भाव शुभ ग्रह और अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को उन दोनों पुत्र और स्त्री का सुख सुलभ होता है अन्यथा नहीं। तथा कन्या लगन में रवि और मीन लगन में शनि हो तो ये दोनों स्त्री का नाश करने वाले होते हैं। इसी प्रकार पंचम भाव मेष वृश्चिक से अतिरिक्त राशि में मंगल हो तो पुत्र का नाश करने वाला होता है। यदि शुक्र से केंद्र 1, 4, 7, 10 में पाप ग्रह हो अथवा दो पाप ग्रहों के बीच में शुक्र हो उनका शुभ ग्रह या योग या दृष्टि नहीं हो तो उस जातक की स्त्री का मरण अग्नि से या गिरने से होता है। लगन से 12, 6 भाव में चंद्रमा और सूर्य हो तो वह स्त्री सहित एक नेत्र वाले पुरुष की को जन्म देता है ऐसा मुनियों ने कहा है। लगन से सप्तम या नवम पंचम में शुक्र और सूर्य दोनों हो उस जातक की स्त्री विकल अंग ही ना होती है। शनि लगन में और शुक्र सप्तम भाव में राशि संधि करक वृश्चिक मीन के अंतिम अंश में हो तो वह जातक वंध्या स्त्री का पति होता है। यदि पंचम भाव शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट ना हो लगन से 12, 7 में और लगन में यदि पाप ग्रह हो तथा पंचम भाव में शीन चंद्रमा स्थित हो तो वह पुरुष पुत्र और स्त्री से रहित होता है। शनि के वर्ग राशि नवमांश में शुक्र सप्तम भाव में हो और शनि से दृष्ट हो तो वह जातक पर स्त्री में आसक्त होता है। यदि वे दोनों शनि और शुक्र चंद्रमा के साथ हों तो वह स्वयं पर स्त्री में आसक्त और उसकी पत्नी पर पुरुष में आसक्त होती है। शुक्र और चंद्रमा दोनों सप्तम भाव में हों तो जातक स्त्रीहीन तथा पुत्रहीन होता है। पुरुष और स्त्री ग्रह सप्तम भाव में हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो पति पत्नी दोनों परिणितांग परम आयुर्दाय भोग कर वृद्धावस्था तक जीने वाले होते हैं। दशम सप्तम और चतुर्थ भाव में क्रमशः चंद्रमा शुक्र और पाप ग्रह हों तो जातक वंश का नाश होता है अर्थात उसका वंश नष्ट हो जाता है। बुध जिस दृष्टिकान में हो उस पर यदि केंद्र स्थित शनि की दृष्टि हो तो जातक शिल्प कला में कुशल होता है। शुक्र यदि शनि के नवमांश में होकर द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक दासी का पुत्र होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों सप्तम भाव में रहकर शनि से दृष्ट हो तो जातक नीच स्वभाव वाला होता है। शुक्र और मंगल दोनों सप्तम भाव में स्थित हो और उन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक वातरुकी होता है। कर्क या वृश्चिक के नवमांश में स्थित चंद्रमा यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो बालक गुप्त रोग से ग्रस्त होता है। चंद्रमा यदि पाप ग्रहों के बीच में रहकर लगन में स्थित हो तो उत्पन्न शिशु कुष्ठ रोगी होता है। चंद्रमा दशम भाव में मंगल सप्तम भाव में और शनि यदि वेशी सूर्य से द्वितीय स्थान में हो तो जातक विकल अंगहीन होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों परस्पर नवमांश में हो तो बालक शूल रोगी होता है। यदि दोनों किसी एक ही स्थान में हो तो कृश क्षीण शरीर होता है। यदि सूर्य चंद्रमा मंगल और शनि ये चारों क्रमशः 8, 6, 2, 12 भाव में स्थित हों तो इनमें जो बलि हो उस ग्रह के दोष कफ पित्त और वात संबंधी विकार से जातक नेत्रहीन होता है। यदि 9, 11, 3, 5 इन भावों में पाप ग्रह हों तथा उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो वे उत्पन्न शिशु के लिए करण रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। सप्तम भाव में स्थित पाप ग्रह यदि शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तो वे दंत रोग उत्पन्न करते हैं। लगन में गुरु और सप्तम में शनि हो तो जातक वात रोग से पीड़ित होता है। 4 या 7 भाव में मंगल और लगन में बृहस्पति हो अथवा शनि लगन में और मंगल 9, 5, 7 भाव में हो अथवा बुध सहित चंद्रमा 12 भाव में हो तो जातक उन्माद रोग से पीड़ित होता है। यदि 5, 9, 2, 12 भावों में पाप ग्रह हो तो उस जातक को बंधन प्राप्त होता है, उसे जेल का कष्ट भोगना पड़ता है। लगन में जैसी राशि हो उसके अनुकूल ही बंधन समझना चाहिए। जैसे चतुष्पद राशि लग्न हो तो रस्सी से बंध कर, द्विपद राशि लगन हो तो बेड़ी से बंध कर तथा जलचर राशि लगन हो तो बिना बंधन के ही वह जेल में रहता है। यदि सर्प श्रृंखला पासंगक द्रेशकान लगन में हो तथा उस पर बलि पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी पूर्वोक्त प्रकार से बंधन प्राप्त होता है। मंडल परिवेश युक्त चंद्रमा यदि शनि से युक्त और मंगल से देखा जाता हो तो जातक मृगी रोग से पीड़ित, अप्रियवाची और क्षय रोग से युक्त होता है। मंडल परिवेश युक्त चंद्रमा यदि दशम भाव स्थित सूर्य शनि और मंगल से दृष्ट हो तो जातक भृत्य दूसरे का नौकर होता है। उसमें भी 1 से दृष्ट हो तो श्रेष्ठ, 2 से दृष्ट हो तो मध्यम और 3 से दृष्ट हो तो अधम भृत्य होता है। स्त्री जातक की विशेषता। ऊपर कहे हुए पुरुष जातक के जो जो फल स्त्री जातक में संभव हों वे वैसे योग में उत्पन्न स्त्री मात्र के लिए समझने चाहिए। जो फल स्त्री में संभव हो वे सब उसके पति में समझने चाहिए। स्त्री के स्वामी की मृत्यु का विचार अष्टम भाव से, शीर के शुभ शुभ फल का विचार लगन और चंद्रमा से तथा सौभाग्य और पति के स्वरूप गुण आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिए। स्त्री के जन्म समय में लगन और चंद्रमा दोनों सम राशि और सम नवमांश हों तो वह स्त्री अपनी प्रकृति स्त्री स्वभाव से युक्त होती है। यदि उन दोनों लगन और चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह सुशीलता रूप आभूषण से विभूषित होती है। यदि ये दोनों लग्न तथा चंद्रमा विषम राशि और विषम नवमांश में हो तो वह स्त्री पुरुष सदृश आकार और स्वभाव वाली होती है। यदि उन दोनों पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो स्त्री पाप स्वभाव वाली होती है, गुणहीना होती है। लगन और चंद्रमा के आश्रित मंगल की राशि मेष वृश्चिक में यदि मंगल का त्रिशांश हो तो वह स्त्री बाल्यावस्था में ही दुस्स्वभाव वाली होती है। शनि का त्रिशांश हो तो दासी होती है, गुरु का त्रिशांश हो तो सचित्रा होती है, बुध का त्रिशांश हो तो मायावती धूर्त और शुक्र का त्रिशांश हो तो वह उतावली होती है। शुक्र राशि वृषा तुला में स्थित लगन या चंद्रमा में मंगल का त्रिशांश हो तो नारी बुरे स्वभाव वाली, शनि का त्रिशांश हो तो पुनर्भू दूसरा पति करने वाली, गुरु का त्रिशांश हो तो गुणवती, बुद्ध का त्रिशांश हो तो कलाओं को जानने वाली और शत्रु का त्रिशांश हो तो लोकों में विख्यात होती है। बुध राशि मिथुन कन्या में स्थित लगन या चंद्रमा में यदि मंगल का त्रिशांश हो तो मायावती, शनि का हो तो हिजड़ी, गुरु का हो तो पतिव्रता, बुद्ध का हो तो गुणवती और शुक्र का हो तो चंचला होती है। चंद्र राशि कर्क में स्थित लगन या चंद्रमा में यदि मंगल का त्रिशांश हो तो नारी स्वेच्छाचारिणी, शनि का हो तो पति के लिए घातक, गुरु का हो तो गुणवती, बुध का हो तो शिल्पला जानने वाली और शुक्र का त्रिशांश हो तो नीच स्वभाव वाली होती है। सिंह राशिस्थ लगन या चंद्रमा में यदि मंगल का त्रिशांश हो तो पुरुष के समान आचरण करने वाली, शनि का हो तो उल्टा स्वभाव वाली, गुरु का हो तो रानी, बुद्ध का हो तो पुरुष सदृश बुद्धि वाली और शुक्र का त्रिशांश हो तो अगम्यागामनी होती है। गुरु राशि धनु में स्थित लगन या चंद्रमा में मंगल का त्रिशांश हो तो नारी गुणवती, शनि का हो तो भोगों में अल्पाशक्ति वाली, गुरु का हो तो गुणवती, बुद्ध का हो तो ज्ञानवती, शुक्र का त्रिशांश हो तो पतिव्रता। शनि राशि मकर कुंभ स्थित लगन या चंद्रमा में मंगल का त्रिशांश हो तो स्त्री दासी, शनि का हो तो नीच पुरुष में आसक्त, गुरु का हो तो पतिव्रता, बुद्ध का हो तो दुस्स्वभाव वाली और शुक्र का त्रिशांश हो तो संतानहीना होती है। इस प्रकार लगन और चंद्र आश्रित राशियों के फल ग्रहों के बल के अनुसार न्यून या अधिक समय नहीं चाहिए। शुक्र और शनि ये दोनों परस्पर नवमांश में गुरु के नवमांश में शनि और शनि के नवमांश में शुक्र हों अथवा शुक्र राशि वृषा तुला लगन में कुंभ का नवमांश हो तो इन दोनों योगों में जन्म लेने वाली स्त्री कामाग्नि से संतप्त हो, स्त्रियों में भी क्रीड़ा करती है। पति भाव, स्त्री के जल जन्म लगन में सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो उसका पति कुत्सित होता है। सप्तम स्थान निर्बल हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो उस स्त्री का पति नपुंसक होता है। सप्तम स्थान में बुध और शनि हो तो भी पति नपुंसक होता है। यदि सप्तम भाव में चर राशि हो तो उसका पति परदेशवासी होता है। सप्तम भाव में सूर्य हो तो उस स्त्री का पति त्याग देता है। मंगल को मंगल हो तो वह स्त्री बाल विधवा होती है। शनि सप्तम भाव में पाप ग्रह से दुष्ट हो तो वह स्त्री कन्या अविवाहिता रहकर ही वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। यदि सप्तम भाव में एक से अधिक पाप ग्रह हो तो भी स्त्री विधवा होती है। शुभ और पाप दोनों हो तो वह पुनर्भू होती है। यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह निर्बल हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो भी स्त्री अपने पति द्वारा त्याग दी जाती है। अन्यथा शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर वह पति प्रिया होती है। मंगल के नवमांश में शुक्र और शुक्र के नवमांश में मंगल हो तो वह स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है। इस योग में चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो वह अपने पति की आज्ञा से कार्य करती है। यदि चंद्रमा और शुक्र से संयुक्त शनि और मंगल की राशि मकर कुंभ मेष और वृश्चिक लगन में हो तो वह स्त्री उल्टा स्वभाव वाली होती है। यदि उक्त लगन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वह स्त्री अपनी माता सहित उल्टा स्वभाव वाली होती है। यदि सप्तम भाव में मंगल का नवमांश हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो वह नारी रोग युक्त योनि वाली होती है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह का नवमांश हो तब तो वह पति की प्यारी होती है। शनि की राशि या नवमांश सप्तम भाव में हो तो उस स्त्री का पति वृद्ध और मूर्ख होता है। सप्तम भाव में मंगल की राशि या नवमांश हो तो उसका पति स्त्री का लालची और क्रोधी होता है। बुध की राशि या नवमांश हो तो विद्वान और सब करण में निपुण होता है। गुरु की राशि या नवमांश हो तो जितेंद्रिय और गुणी होता है। चंद्रमा की राशि या नवमांश हो तो कामी और कोमल होता है। शुक्र की राशि या नवमांश हो तो भाग्यवान तथा मनोहर स्वरूप वाला होता है। सूर्य की राशि या नवमांश सप्तम भाव में हो तो उस स्त्री का पति अत्यंत कोमल और अधिक कार्य करने वाला होता है। शुक्र और चंद्रमा लगन में हो तो वह स्त्री सुख तथा ईर्ष्या वाली होती है। यदि बुध और चंद्रमा लगन में हो तो कलाओं को जानने वाली तथा सुख और गुणों से युक्त होती है। शुक्र और बुध लगन में हो तो सौभाग्यवती कलाओं को जानने वाली और अत्यंत सुंदरी होती है। लगन में तीन शुभ ग्रह हो तो वह अनेक प्रकार के सुख धन और पुरुषों से युक्त होती है। पाप ग्रह अष्टम भाव में हो तो वह स्त्री अष्टमेश जिस ग्रह के नवमांश में हो उस ग्रह के पूर्व कथित बाल्य आदि वयस में विद्वा होती है। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो तो वह स्त्री स्वयं ही स्वामी की सम्मुख मृत्यु को प्राप्त होती है। कन्या वृश्चिक सिंह या वृष राशि में चंद्रमा हो तो स्त्री थोड़ी संतति वाली होती है। यदि शनि मध्यम बलि तथा चंद्रमा शुक्र और बुध ये तीनों निर्बल हों तथा शेष ग्रह रवि मंगल और गुरु सबल हों विषम राशि लगन में हो तो वह स्त्री कुरूपा होती है। गुरु मंगल शुक्र बुध ये चारों बलि होकर सम राशि लगन में स्थित हों तो वह स्त्री अनेक शास्त्रों को और ब्रह्म को जानने वाली तथा लोक में विख्यात होती है। जिस स्त्री के जन्म लगन में सप्तम में पाप ग्रह हों और नवम भाव में कोई ग्रह हो तो स्त्री पूर्व कथित नमस्त ग्रह जनित प्रवर्ज्या को प्राप्त होती है। इन कहे हुए विषयों का विवाह वरण या प्रश्न काल में भी विचार करना चाहिए। निर्यान मृत्यु विचार, लगन से अष्टम भाव को जो जो ग्रह देखते हैं उसमें जो बलवान हो उसके धातु का पित्त या वात के प्रकोप से जातक स्त्री पुरुष का मरण होता है। अष्टम भाव में जो राशि हो वह काल पुरुष के जिस अंग मस्तक आदि में पड़ती हो उस अंग के रोग होने से जातक की मृत्यु होती है। बहुत ग्रहों की दृष्टि या योग हो तो उन ग्रहों में से संबंध रखने वाले रोगों से मरण होता है। यथा अष्टम में सूर्य हो तो अग्नि से, चंद्रमा हो तो जल से, मंगल हो तो शस्त्रघात से, बुध हो तो जर से, गुरु हो तो अज्ञात रोग से, शुक्र हो तो प्यास से और शनि हो तो भूख से, तथा अष्टम भाव में चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो स्वस्थान में और द्विस्वभाव राशि हो तो मार्ग में मृत्यु होती है। सूर्य और मंगल यदि 10-4 भाव में हो तो पर्वत आदि ऊंचे स्थान से गिरकर मनुष्य की मृत्यु होती है। 4-7-10 भाव में यदि शनि चंद्र मंगल हो तो कूप में गिरकर मरण होता है। कन्या राशि में रवि और चंद्रमा दोनों हों, उन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो अपने संबंधी के द्वारा मरण होता है। यदि उभ्योदय अर्थात मीन लगन में चंद्रमा और सूर्य दोनों हों तो जल में मरण होता है। यदि मंगल की राशि में स्थित चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो शस्त्र या अग्नि से मृत्यु होती है। मकर में चंद्रमा और कर्क में शनि हो तो जलोदर रोग से मरण होता है। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो रक्त शोष रोग से मृत्यु होती है। यदि दो पाप ग्रहों के बीच में स्थित चंद्रमा शनि की राशि मकर और कुंभ में हो तो रज्जु रस्सी अग्नि अथवा ऊंचे स्थान से गिरकर मृत्यु होती है। 5-9 भावों में पाप ग्रह हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो बंधन से मृत्यु होती है। अष्टम भाव में पाश सर्प या निगड दृष्कान हो तो भी बंधन से ही मृत्यु होती है। पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ चंद्रमा यदि कन्या राशि में होकर सप्तम भाव में स्थित हो तथा मेष में शुक्र और लगन में सूर्य हो तो अपने घर में स्त्री के निमित्त से मरण होता है। चतुर्थ भाव में मंगल या सूर्य हो, दशम भाव में शनि हो और लगन 5-9 भाव में पाप ग्रह सहित चंद्रमा हो, अथवा चतुर्थ भाव में सूर्य और दशम में मंगल रहकर शीन चंद्रमा से दृष्ट हो तो इन योगों में काष्ट से आहत होकर मनुष्य की मृत्यु होती है। यदि 8-10 लगन तथा 4 भाव में शीन चंद्रमा मंगल शनि और सूर्य हों तो लाठी के प्रहार से मृत्यु होती है। यदि वे ही शीन चंद्रमा मंगल शनि तथा सूर्य 10-9 लगन और 5 भाव में हों तो मुग्धर आदि के आघात से मृत्यु होती है। यदि 4-7-10 भाव में क्रमशः मंगल रवि और शनि हों तो शस्त्र अग्नि तथा राजा के द्वारा मृत्यु होती है। यदि शनि चंद्रमा और मंगल ये 2-4-10 भाव में हों तो कीड़ों के शब्द से शरीर का पतन मरण होता है। यदि दशम भाव में सूर्य और चतुर्थ भाव में मंगल हों तो सवारी पर से गिरने के कारण मृत्यु होती है। यदि शीन चंद्रमा के साथ मंगल सप्तम भाव में हो तो यंत्र मशीन के आघात से मृत्यु होती है। यदि मंगल शनि और चंद्रमा ये तुला मेष तथा शनि की राशि मकर कुंभ में हो, अथवा शीन चंद्रमा सूर्य और मंगल ये 10-7-4 भावों में स्थित हों तो विष्टा के समीप मृत्यु होती है। शीन चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो और शनि सप्तम भाव में हो तो बवासीर आदि रोग या कीड़ा शस्त्र अग्नि अथवा काष्ट के आघात से मरण होता है। मंगल सहित सूर्य सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में, शीन चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो पक्षी द्वारा मरण होता है। यदि लगन 5-8-1 भाव में सूर्य मंगल शनि और चंद्रमा हो तो पर्वत शिखर से गिरने के कारण अथवा वज्रपात से या दीवार गिरने से मृत्यु होती है। लगन से 12वां दृष्कान अर्थात अष्टम भाव का दृष्कान जो हो उसका स्वामी अथवा अष्टम भाव का स्वामी, ये दोनों या इनमें से जो बलि हो वे अपने गुणों से पूर्वोक्त अग्नि शस्त्र आदि द्वारा मनुष्य के लिए मरण कारक होता है। लगन में जो नवमांश होता है उसका स्वामी जो ग्रह हो उसके समान स्थान अर्थात वह जिस राशि में हो उस राशि का जैसा स्थान बताया गया है वैसा स्थान, तथा उस पर जिस ग्रह का योग या दृष्टि हो उसके समान स्थान में प्रदेश में मनुष्य का मरण होता है। लगन के जितने अंश अनुदित अर्थात भोग्य हों। उन अंशों में जितने समय हों उतने समय तक मरण काल में मोह होता है। यदि उस पर अपने स्वामी की दृष्टि हो तो उससे द्विगुणित और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उससे त्रिगुणित समय पर्यंत मोह होता है। इस विषय की अन्य बातें अपनी बुद्धि से विचार करके समझनी चाहिए। शव परिणाम अष्टम स्थान में जिस प्रकार का दृष्टिकान हो उसके अनुसार देहधारी की मृत्यु और उसके शव के परिणाम पर विचार करना चाहिए। यथा अग्नि पाप ग्रह का दृष्टिकान हो तो मृत्यु के बाद उसका शव जलाकर भस्म किया जाता है। जल सौम्य दृष्टिकान हो तो जल में फेंका जाने पर वह ही गल जाता है। यदि सौम्य दृष्टिकान पाप ग्रह से युक्त या पाप दृष्टिकान शुभ ग्रह से युक्त हो तो मुर्दा न जलाया जाता है न जल में गलाया जाता है अभी तो सूर्य किरण और हवा से सूख जाता है। यदि सर्प दृष्टिकान अष्टम भाव में हो तो उसको गीतड़ और कौवे आदि नोच कर खाते हैं। पूर्व जन्म की स्थिति सूर्य और चंद्रमा में जो अधिक बलवान हो वह जिस दृष्टिकान में स्थित हो उस दृष्टिकान के स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म की स्थिति समझी जाती है। यथा उक्त दृष्टिकान का स्वामी गुरु हो तो जातक पूर्व जन्म में देवलोक में था। चंद्रमा या शुक्र दृष्टिकान का स्वामी हो तो वह पितृलोक में था। सूर्य या मंगल दृष्टिकान का स्वामी हो तो वह जातक पहले जन्म में भी मृत्यु लोक में ही था। शनि या बुध हो तो वह पहले नरक लोक में रहा है ऐसा समझना चाहिए। यदि उक्त दृष्टिकान का स्वामी अपने उच्च में हो तो जातक पूर्व जन्म में देवादि लोक में श्रेष्ठ था। यदि उच्च और नीच के मध्य में हो तो उस लोक में उसकी मध्यम स्थिति थी और यदि अपने नीच में हो तो वह उस लोक में निम्न कोटि की अवस्था में था ऐसा उच्च और नीच स्थान के तारतम्य से समझना चाहिए। भावी जन्म की स्थिति षष्ठ और अष्टम भाव के दृष्टिकानों के स्वामी में से जो अधिक बली हो मरने के बाद जातक उसी ग्रह के पूर्व दर्शित लोक में जाता है तथा सप्तम भाव में स्थित ग्रह बली हो तो वह अपने लोक में ले जाता है। मोक्ष योग यदि बृहस्पति अपने उच्च में होकर 6, 1, 4, 7, 8, 10 अथवा 12 में शुभ ग्रह के नमांश में हो और अन्य ग्रह निर्बल हो तो मरण होने पर मनुष्य का मोक्ष होता है। ये योग जन्म और मरण दोनों कालों में से देखना चाहिए। अज्ञात जन्म समय को जानने का प्रकार जिस व्यक्ति के आगान या जन्म का समय अज्ञात हो उसके प्रश्न लगन से जन्म समय समझना चाहिए। प्रश्न लगन के पूर्वार्ध 15 अंश तक में उत्तरायण और उत्तरार्ध 15 अंश के बाद में दक्षिणायन जन्म का समय समझना चाहिए। त्रयंश दृष्टिकान द्वारा क्रमशः लगन 5, 9 राशि में गुरु समझकर फिर प्रश्नकर्ता के व्यास के अनुसार वर्षमान की कल्पना करनी चाहिए। लगन में सूर्य हो तो ग्रीष्म ऋतु अन्यथा अन्य ग्रहों के ऋतु का वर्णन पहले किया जा चुका है। अयन और ऋतु भिन्नता हो तो चंद्रमा बुध और गुरु की ऋतुओं के स्थान में क्रम से शुक्र मंगल शनि की ऋतु परिवर्तित करके समझना चाहिए तथा ऋतु सरता सूर्य की राशि से ही सौर मास से ही ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार अयन और ऋतु के ज्ञात होने पर लगन के दृष्टिकान में पूर्वार्ध हो तो ऋतु का प्रथम मास उत्तरार्ध हो तो द्वितीय मास समझना चाहिए तथा दृष्टिकान के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध के भुक्तांशों से अनुपात द्वारा तिथि सूर्य के गत अंश आदि का ज्ञान करना चाहिए। दिन रात्रि जन्म ज्ञान प्रश्न लगन में दिन संज्ञक रात्रि संज्ञक राशियां हों तो विलोम क्रम से दिन संज्ञक राशि में रात्रि और रात्रि संज्ञक रात्रि में दिन जन्म का समय समझना चाहिए और लगन के अंश आदि से अनुपात द्वारा इष्ट घट आदि को घटाना चाहिए। जन्म लगन ज्ञान केवल जन्म लगन जानने के लिए प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो लगन से 1, 5, 9 में जो राशि बली हो वही उसका जन्म लगन समझना चाहिए, अथवा जिस वह जिस अंग का स्पर्श करते हुए प्रश्न करे उस अंग की राशि को ही जन्म लगन कहना चाहिए। जन्म राशि ज्ञान। जन्म राशि जानने के लिए प्रश्न करे तो प्रश्न लगन से जितने आगे चंद्रमा हो, चंद्रमा से उतने ही आगे जो राशि हो वह पूछने वाले की जन्म राशि समझनी चाहिए। प्रकारांतर में से अज्ञात जन्म काल आदि का ज्ञान। प्रश्न लगन में वृष या सिंह हो तो लग्न राशि आदि को कलात्मक बनाकर 10 से गुना करें। मिथुन या वृश्चिक हो तो 8 से, मेष या तुला हो तो 7 से, मकर या कन्या हो तो 5 से गुना करें। शेष राशियां कर्क धनु कुंभ मीन में से कोई लगन हो तो उसकी कला को अपनी संख्या से जैसे कर्क को 4 से गुना करें। यदि लगन में ग्रह हो तो फिर उसी गुणन फल को ग्रह गुणकों से भी गुना करें। जैसे बृहस्पति हो तो 10 से, मंगल हो तो 8 से, शुक्र हो तो 7 से, बुध हो तो 5 से, अन्य ग्रह रवि शनि और चंद्रमा हो तो 5 से गुना करें। इस प्रकार लगन की राशि के अनुसार गुणन तो निश्चित ही रहता है, यदि उसमें ग्रह हो तभी ग्रह का गुणन भी करना चाहिए। जितने ग्रह हो सबके गुणक से गुना करना चाहिए। इस प्रकार गुणन फल को ध्रुव पिंड मानकर उसको 7 से गुना करके 27 के द्वारा भाग देकर एक आदि शेष के अनुसार अश्विनी आदि जन्म नक्षत्र समझने चाहिए। इस प्रणाली से में विशेषता ये है कि उक्त रीति से आई हुई संख्या में कभी 9 जोड़कर और कभी 9 घटाकर नक्षत्र लिया जाता है, तथा उक्त ध्रुव पिंड को 10 से गुना करके गुणन फल से वर्ष ऋतु और मास समझें। पक्ष और तिथि जाननी हो तो ध्रुव पिंड को 8 से गुना करके 2 से भाग देकर एक शेष हो तो शुक्ल पक्ष और 2 शेष हो तो कृष्ण पक्ष समझे। इसमें भी 9 जोड़ या घटाकर ग्रहण करना चाहिए, अर्थात गुणन फल में 9 जोड़ या 9 घटाकर भाग देना चाहिए। इसी प्रकार पक्ष ज्ञान होने पर गुणन फल में ही 15 से भाग देकर शेष के अनुसार प्रतिपदा आदि तिथि समझे, तथा अहोरात्र जानना हो तो ध्रुव पिंड को 7 से गुना करके 2 से भाग देकर एक शेष हो तो दिन और 2 शेष हो तो रात्रि समझें। लगन नवमांश इष्ट घड़ी तथा होरा जानना हो तो ध्रुव पिंड को 5 से गुना करके अपने अपने विकल्प से, अर्थात लगन जानने के लिए 12 से, इष्ट घड़ी 3 जानने के लिए 60 से, अथवा दिन या रात्रि का ज्ञान होने पर दिनमान या रात्रिमान घटी से नवमांश के लिए 9 से तथा होरा के लिए 2 से भाग देकर शेष द्वारा सबका ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार जिनके जन्म समय आदि का ज्ञान ना हो उनके लिए इन सब बातों का विचार करना चाहिए। दृष्टिकान का स्वरूप। हाथ में फरसा लिए हुए काले रंग का पुरुष जिसकी आंखें लाल हों और जो सब जीवों की रक्षा करने में समर्थ हो, मेष के प्रथम दृष्टिकान का स्वरूप है। प्यास से पीड़ित एक पैर से चलने वाला घोड़े के समान मुख, लाल वस्त्रधारी और घड़े के समान आकार, ये मेष के द्वितीय दृष्टिकान का स्वरूप है। कपिल वर्ण, क्रूर दृष्टि, क्रूर स्वभाव, लाल वस्त्रधारी और अपनी प्रतिज्ञा भंग करने वाला ये मेष के तृतीय दृष्टिकान का स्वरूप है। भूख और प्यास से पीड़ित कटे छटे कुकराले केश तथा दूध के समान धवल वस्त्र, ये वृष के प्रथम दृष्टिकान का स्वरूप है। मलिन शरीर, भूख से पीड़ित बकरे के समान मुख और कृषि आदि कार्यों में कुशल, ये वृष के दूसरे दृष्टिकान का रूप है। हाथी के समान विशाल काय, शरब के समान पैर, पिंगल वरण और व्याकुल चित्त, ये वृष के तीसरे दृष्टिकान का स्वरूप है। सुई से सीने परोने का काम करने वाली रूपवती, सुशीला तथा संतानहीना नारी जिसने हाथ को ऊपर उठा रखा है, मिथुन का प्रथम दृष्टिकान है। कच्च और ध्रुष धारण किए हुए उपवन में क्रीड़ा करने को इच्छा से उपस्थित गरुड़ सदृश मुख वाला पुरुष मिथुन का दूसरा दृष्टिकान है। नित्य आदि की कला में प्रवीण, वरुण के समान रत्नों के अनंत भंडार से भरा पूरा धनुर्धार वीर पुरुष मिथुन का तीसरा दृष्टिकान है। गणेश जी के समान कंठ, शुक्र के सदृश मुख, शरभ के से पैर और वन में रहने वाला ये कर्क के प्रथम दृष्टिकान का रूप है। सिर पर सर्प धारण किए पलाश की शाखा पकड़कर रोती हुई कर्षा स्त्री ये कर्क के दूसरे दृष्टिकान का स्वरूप है। चिट्टामुख वत सर्प से वेष्टित स्त्री की खोज में नौका पर बैठकर जल में यात्रा करने वाला पुरुष ये कर्क के तीसरे दिशकान का स्वरूप है। सेमल के वृक्ष के नीचे गीदड़ और गीद को लेकर रोता हुआ कुत्ते जैसा मनुष्य ये सिंह के प्रथम दिशकान का स्वरूप है। धनुष और कृष्ण मृग चरम धारण किए सिंह सदृश प्राकर्मी तथा घोड़े के समान आकृति वाला मनुष्य ये सिंह के दूसरे दृष्टिकान का स्वरूप है। फल और भोज्य पदार्थ रखने वाला लंबी दाढ़ी से शोभित भालू जैसा मुख और वानरों के से चपल स्वभाव वाला मनुष्य सिंह के तृतीय दृष्टिकान का रूप है। फूल से भरे कलश वाली विद्याभिलाषी मलिन वस्त्र धारणी कुमारी कन्या ये कन्या राशि के प्रथम दृष्टिकान का स्वरूप है। हाथ में धनुष आय व्यय का हिसाब रखने वाला स्वर्णवरण शरीर लेखन कार्य में चतुर तथा रोए से भरा मनुष्य ये कन्या राशि के दूसरे दृष्टिकान का स्वरूप है। गोरे अंगों पर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र ऊंचा कद हाथ में कलश लेकर देव मंदिर की ओर जाती हुई स्त्री ये कन्या राशि के तीसरे दृष्टिकान का परिचय है। हाथ में तराजू और बटकरे लिए बाजार में वस्तुएं तोलने वाला तथा बर्तन भांडों की कीमत कूटने वाला पुरुष तुला राशि का प्रथम दृष्टिकान है। हाथ में कलश लिए भूख प्यास से व्याकुल तथा गीत के समान मुख वाला पुरुष जो स्त्री पुत्र के साथ विचरता है तुला का दूसरा दृष्टिकान है। हाथ में धनुष लिए हरिण का पीछा करने वाला किन्नर के समान चेष्टा वाला स्वर्ण कवचधारी पुरुष तुला का तृतीय दृष्टिकान है। एक नारी जिसके पैर नाना प्रकार के सर्प लिपटे होने से छेद दिखाई देते हैं समुद्र से किनारों की ओर जा रही है यही वृश्चिक के प्रथम दृष्टिकान का स्वरूप है। जिसके सब अंग सर्पों से ढके हैं और आकृति कछुए के समान है तथा जो स्वामी के लिए सुख की इच्छा करने वाली है ऐसी स्त्री वृश्चिक का दूसरा दृष्टिकान है। मलयगिरी का निवासी सिंह मुख आकृति कछुए जैसी है कुत्ते शुक्र और हरिण आदि को डरा रहा है वही वृश्चिक का तीसरा दृष्टिकान है। मनुष्य के समान मुख घोड़े जैसा शरीर हाथ में धनुष लेकर तपस्वी और यज्ञों की रक्षा करने वाला पुरुष धनु राशि का दृष्टिकान है। चंपा पुरुष के समान कांति वाली आसन पर बैठी हुई समुद्र के रत्नों को बढ़ाने वाली मझोले कद की स्त्री धनु का दूसरा दृष्टिकान है। दाढ़ी मूछ बढ़ाए आसन पर बैठा हुआ चंपा पुष्प के कांतिमान दंड पट्ट वस्त्र और मृग चर्म धारण करने वाला पुरुष धनु का तीसरा दृष्टिकान है। मगर के समान दांत रोए से भरा शरीर तथा सुअर जैसी आकृति वाला पुरुष मकर का प्रथम दृष्टिकान है। कमल दल के समान नेत्रों वाली आभूषण प्रिया श्यामा स्त्री मकर का दूसरा दृष्टिकान है। हाथ में धनुष कंबल कलश और कवच धारण करने वाला किन्नर के समान पुरुष मकर का तीसरा दृष्टिकान है। गीत के समान मुख तेल घी और मधु पीने की इच्छा वाला कंबलधारी पुरुष कुंभ का प्रथम दृष्टिकान है। हाथ में लोहा शरीर में आभूषण तथा मस्तक पर बर्तन लिए मलिन वस्त्र पहनकर जली गाड़ी पर बैठी हुई स्त्री कुंभ का दूसरा दृष्टिकान है। कान में बड़े बड़े रोम शरीर में श्याम कांति मस्तक पर कीट तथा हाथ में फल पत्र धारण करने वाला बर्तन का व्यापारी कुंभ का तीसरा दृष्टिकान है। भूषण बनाने के लिए नाना प्रकार के रत्नों को हाथ में लेकर समुद्र में नौका पर बैठा हुआ पुरुष मीन का प्रथम दृष्टिकान है। जिसके मुख की कांति चंपा के पुष्प के सदृश मनोहर है वे अपने परिवार के साथ नौका पर बैठकर समुद्र के बीच में तट की ओर आती हुई स्त्री मीन का दूसरा दृष्टिकान है। गड्ढे के समीप तथा चोर और अग्नि से पीड़ित होकर रोता हुआ सर्प से वेष्टित नगन शीर वाला पुरुष मीन राशि का तीसरा दृष्टिकान है। इस प्रकार मेष आदि 12 राशियों में होने वाले 36 दृष्टिकान के रूप क्रम से बताए गए हैं मुनि श्रेष्ठ नारद। ये संक्षेप में जातक नामक स्कंद कहा गया है। अब लोक व्यवहार के लिए उपयोगी संहिता स्कंद का वर्णन सुनो। सनंदन जी बोले, नारद जी, चैत्रादि मासों में क्रमशः मेष आदि राशियों में सूर्य की संक्रांति होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ में जो वार दिन हो वही ग्रह उस चांद्र वर्ष का राजा होता है। सूर्य के मेष राशि प्रवेश के समय जो वार हो वह सेनापति या मंत्री होता है। कर्क राशि की संक्रांति के समय जो वार हो वह धान्य का अधिपति होता है। उक्त वर्ष आदि का अधिपति यदि सूर्य हो तो वह मध्यम, शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। चंद्रमा हो तो उत्तम फल देता है, मंगल अधिपति हो तो अनिष्ट अशुभ फल देने वाला होता है। बुध गुरु और शुक्र ये तीनों अति उत्तम शुभ फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। शनि अधिपति हो तो अशुभ फल होता है। इन ग्रहों के बलाबल देखकर तदनुसार इसके न्यूनियां पूर्ण फल समझने चाहिए। धूम केतु पुच्छल तारा आदि के फल, यदि कदाचित कहीं से सूर्य मंडल में दंड अर्थात लाठी, कबंद अर्थात मस्तकहीन शरीर, कौआ या कील के आकार वाले केतु चिन्ह दिखाई में आवें तो वहां व्याधि भ्रांति और चोरों के उपद्रव से धन का नाश होता है। छत्र ध्वज पताका या सजल मेघ धन, मेघ खंड सदृश अथवा स्फुलिंग अर्थात अग्निकण सहित धूम सूर्यमंडल में दिखाई पड़े तो उस देश का नाश होता है। शुक्ल लाल पीला अथवा काला सूर्यमंडल दिखने में आवे तो क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों को पीड़ा होती है। यदि दो तीन या चार प्रकार के रंग सूर्यमंडल में देख पड़े तो राजाओं का नाश होता है। यदि सूर्य की उधरगामिनी किरण लाल रंग के देख पड़े तो सेनापति का नाश होता है। यदि उसका पीला वर्ण हो तो राजकुमार का, श्वेत वर्ण हो तो राजपुरोहित का तथा अनेक वर्ण हो तो प्रजाजनों का नाश होता है। इसी प्रकार धूम्र वर्ण हो तो राजा का और पिशंग अर्थात कपिल वर्ण हो तो मेघ का नाश होता है। यदि सूर्य की उक्त किरणें नीचे की ओर हो तो संसार का नाश होता है। सूर्य शिशिर ऋतु अर्थात माघ फागुन के महीने में तांबे के समान लाल दिख पड़े तो संसार के लिए शुभ कल्याणकारी होता है। ऐसे ही वसंत अर्थात चैत्र वैसाख में कुमकुम वरण, ग्रीष्म में पांडु श्वेत पीत मिश्रित वरण, वर्षा में अनेक वरण, शरद ऋतु में कमल वरण और हेमंत में रक्त वरण का सूर्य बिंब दिखाई दे तो उसे शुभ प्रद समझना चाहिए। यदि शीतकाल में अगंत से फागुन तक सूर्य का बिंब पीला, वर्षा में श्रावण से कार्तिक तक श्वेत उजला तथा ग्रीष्म में चैत्र में आषाढ़ तक लाल रंग दिख पड़े तो क्रम से रोग अवर्षण तथा भय उपस्थित करने वाला होता है। यदि कदाचित सूर्य का आधा बिंब इंद्रधनुष के सदृश दिख पड़े तो राजाओं के परस्पर विरोध बढ़ता है। खरगोश के रक्त के सदृश सूर्य का वरण हो तो शीघ्र ही राजाओं में महायुद्ध प्रारंभ होता है। यदि सूर्य का वरण मोर की पांख के समान हो तो वहां 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। यदि सूर्य कभी चंद्रमा के समान दिखाई दे तो वहां के राजा की जीत कर दूसरे राजा राज्य करता है। यदि सूर्य श्याम रंग का दिख पड़े तो कीड़ों का भय होता है, भस्म समान दिख पड़े तो समूचे राज्य पर भय उपस्थित होता है और यदि सूर्य मंडल में छिद्र दिखाई दे तो वहां के सबसे बड़े सम्राट की मृत्यु होती है। कलश के समान आकार वाला सूर्य देश में भुखमरी का भय उपस्थित करता है। तोरण सदृश आकार वाला सूर्य ग्राम और नगरों का नाशक होता है। छत्राकार सूर्य उदित हो तो देश का नाश और सूर्य बिंब खंडित पड़े तो राजा का नाश होता है। यदि सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात तथा उल्कापात हो तो राजा का नाश या राजाओं में परस्पर युद्ध होता है। यदि 15 या 7.5 दिन तक दिन में सूर्य पर और रात में चंद्रमा पर परिवेश मंडल ही हो तो अथवा उदय और अस्त समय में वह अत्यंत रक्त वर्ण का दिखाई दे तो राजा का परिवर्तन होता है। उदय या अस्त के समय यदि सूर्य शस्त्र के समान आकार वाले या गधे ऊंट आदि के सदृश अशुभ आकार वाले मेघ से खंडित सा प्रतीत हो तो राजाओं में युद्ध होता है। चंद्र श्रृंग उन्नति फल, मीन तथा मेष राशि में यदि द्वितीयतिथि को उदय काल में चंद्रमा का दक्षिण श्रृंग उन्नत पर खड़ा ऊपर खड़ा उठा हो तो वह शुभप्रद होता है। मिथुन और मकर में यदि ऊपर श्रृंग उन्नत हो तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। कुंभ और वृष में यदि दोनों श्रृंग सम हों तो शुभ हैं, कर्क और धनु में यदि श्रृंग सर सदृश हों तो शुभ हैं, वृश्चिक और सिंह में भी धनुष सदृश हों तो शुभ हैं, तथा तुला और कन्या में यदि चंद्रमा का श्रृंग शूल के सदृश दिखाई पड़े तो शुभ फल समझना चाहिए। इससे विपरीत स्थिति में चंद्रमा का उदय हो तो उस मास में पृथ्वी पर दुर्भिक्ष, राजाओं में परस्पर विरोध तथा युद्ध आदि अशुभ फल प्रकट होते हैं। पूर्व आषाढ़, उत्तराषाढ़, मूल और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में चंद्रमा यदि दक्षिण दिशा में हो तो जलचर, वनचर और सर्प का नाश तथा अग्नि का भय होता है। विशाखा और अनुराधा में यदि दक्षिण भाग में हो तो पाप फल देने वाला। मघा और शिवशाखा में यदि चंद्रमा मध्य भाग में होकर रहते हों तो पाप फल देने वाला होता है। मघा और विशाखा में यदि चंद्रमा मध्य भाग में होकर चले तो भी सोम में शुभ प्रद होता है। रेवती से मृग शिरा पर्यंत 6 नक्षत्र, अनागत आद्रा से अनुराधा पर्यंत 12 नक्षत्र, मध्य योगी और वासव ज्येष्ठा से 9 नक्षत्र गत योगी, इनमें भी चंद्रमा उत्तर भाग में रहने पर शुभ प्रद होता है। भरणी, ज्येष्ठा, श्लेषा, आद्रा, शतविषा और स्वाति, ये अर्धभोग, 400 कला, ध्रुव तीनों उत्तरारोहणी, पुनर्वसु और विशाखा ये सार्धिक भोग, 1200 कला तथा अन्य नक्षत्र संपूर्ण भोग 800 कला हैं। साधारणतः चंद्रमा की दक्षिण श्रृंगोन्नति शुभ और उत्तर श्रृंगोन्नति शुभप्रद है। तिथि के अनुसार चंद्रमा में शुक्र ना होकर यदि शुक्लता में हानि कमी हो तो प्रजा के कार्य में हानि और शुक्लता में वृद्धि हो तो प्रजाजन की वृद्धि होती है। समता में समता समझनी चाहिए। यदि चंद्रमा का पिंब मध्यम मान से विशाल बड़ा देखने में आवे तो सुभिक्ष कारक सस्ती लाने वाला और छोटा दिख पड़े तो दुर्भिक्ष कारक महंगी या अकाल लाने वाला होता है। चंद्रमा का श्रृंग अधोमुख हो तो शस्त्र का भय होता है। दंडाकार हो तो क्लह राजा प्रजा में युद्ध होता है। चंद्रमा का श्रृंग अथवा बिंब मंगल आदि ग्रहों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि से आहत भेदित दिखाई पड़े तो क्रमशः क्षीम, अन्न आदि वर्षा, राजा और प्रजा का नाश होता है। भौम, चार फल, जिस नक्षत्र में मंगल का उदय हो उससे 7वें, 8वें या 9वें नक्षत्र में वक्र हो तो वह उष नामक वक्र होता है, उससे प्रजा को पीड़ा और अग्नि का भय प्राप्त होता है। यदि उदय के नक्षत्र से 10वें, 11वें अथवा 12वें नक्षत्र में मंगल वर्क हो तो वह अश्वमुख नामक वक्र होता है, उसमें अन्न और वर्षा का नाश होता है। यदि 13वें या 14वें नक्षत्र में वक्र हो तो व्याधमुख वक्र कहलाता है, उसमें भी अन्न और वर्षा का नाश होता है। 15वें या 16वें नक्षत्र में वक्र हो तो रुधिरमुख चक्र कहलाता है, उससे मंगल दुर्भिक्ष शुदा तथा रोग को बढ़ाता है। 17वें और 18वें नक्षत्र में वक्र हो तो वह मूसल नामक वक्र होता है, उससे धन धान्य का नाश तथा दुर्भिक्ष का भय होता है। यदि मंगल पूर्व फाग्नि या उत्तर फाग्नि नक्षत्र में उदित होकर उत्तराषाढ़ में वक्र हो तथा रोक्षिणी में अस्त हो तो तीनों लोकों के लिए नाशकारी होता है। यदि मंगल नक्षत्र में उदित होकर पुख्य में चक्रगति हो तो धन की हानि करने वाला होता है। मंगल जिस दिशा में उदित होता है उस दिशा के राजा के लिए भयकारक है। यदि मघा नक्षत्र के मध्य होकर चलता हुआ मंगल उसी में वक्र हो जाए तो अवर्षण, वर्षा का अभाव और शस्त्र का भय रहता है तथा राजा के लिए विनाशकारी होता है। यदि मंगल मघा, विशाखा या रोहिणी के योग तारा का भेदन करके चले तो दुर्भिक्ष मरण तथा रोग लाने वाला होता है। उत्तर भाग्नि, उत्तर आषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, मूल, श्रवण और मृगशिरा इन नक्षत्रों के बीच में तथा रोहिणी के दक्षिण और होकर मंगल चले तो अनावृष्टि कारक होता है। मंगल सब नक्षत्रों के उत्तम होकर चले तो शुभ प्रद है और दक्षिण होकर चले तो अशुभ फल देने वाला तथा प्रजा में क्लय उत्पन्न करने वाला होता है। श्री नारद पुराण में बुद्ध चार फल यदि कदाचित आंधी मेघ आदि उत्पात ना होने पर शुद्ध आकाश में भी बुद्ध का उदय देखने में ना आवे तो अनावृष्टि अग्नि भय अनर्थ और राजाओं में युद्ध की संभावना समझनी चाहिए। धनिष्ठा श्रवण उत्तराषाढ़ मृगशिरा और रोहिणी में चलता हुआ बुद्ध यदि उन नक्षत्रों के योग ताराओं का भेदन करे तो वह लोक में बाधा और अनावृष्टि आदि के द्वारा भयकारी होता है। यदि आद्रा पुनर्वसु पुख्य आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में बुध दृश्य हो तो दुर्भिक्ष कलह रोग तथा अनावृष्टि आदि का भय उपस्थित करने वाला होता है। हस्त से छे हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा तथा ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में बुध के रहने से लोक में कल्याण सुभिक्ष तथा आरोग्य होता है। उत्तर भाद्रपद उत्तराभागुनी कृतिका और भरनी में विचरने वाला बुद्ध वैद्य घोड़े और व्यापारियों का नाश करने वाला होता है। पूर्वाफागुनी पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्र में विचरता हुआ बुद्ध यदि इन नक्षत्रों के योग ताराओं का भेदन करे तो शुदा शस्त्र अग्नि और चोरों से प्राणियों को भय प्राप्त होता है। भरनी कृतिका रोहिणी और स्वाति इन नक्षत्रों में बुद्ध की गति प्रकृति की कही गई है। आद्रा मृगशिरा आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में बुध की गति मिश्रा मानी गई है। पूर्वाभागनी उत्तरफागनी पुख्य और पुनर्वसु इनमें बुध की संक्षिप्ता गति कही गई है। पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती और अश्विनी इनमें बुध की तीक्ष्ण गति होती है। उत्तराषाढ़ पूर्व आषाढ़ और मूल के उसकी योगिंत का गति मानी गई है। श्रवण चित्रा धनिष्ठा और सत विषा में घोरा गति और विशाखा अनुराधा तथा हस्त इन नक्षत्रों में बुध की पाप संज्ञक गति होती है। इन प्राकृत आदि सात प्रकार की गतियों में उदित होने पर जितने दिन तक बुध दृश्य रहता है उतने ही दिन उनमें अस्त होने पर अदृश्य रहता है। उन दिनों की संख्या क्रम से 40, 30, 22, 18, 9, 15 और 11 हैं। बुध जब प्रकृत गति में रहता है तब संसार में कल्याण आरोग्य और सुभिक्ष अन्न वस्त्र आदि की वृद्धि करता है। मिश्र और संक्षिप्त गति में मध्यम फल देता है तथा अन्य गतियों में अनावृष्टि दुर्भिक्ष कारक होता है। वैसाख श्रावण पोष और आषाढ़ में उदित होने वाले बुध पाप रूप फल देता है और अन्य मासों में उदित होने पर वह शुभ फल देता है। अश्विनी और कार्तिक में बुध का उदय हो तो शस्त्र दुर्भिक्ष और अग्नि का भय प्राप्त होता है। यदि उदित हुए बुध की कांति चांदी तथा स्फटिक के समान स्वच्छ हो तो वह श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। बृहस्पति चार फल कृतिका आदि दो दो नक्षत्रों के आश्रय से कार्तिक आदि मास होते हैं, परंतु अंतिम अश्विनी पंचम फागुन और एकादश भाद्रपद ये तीन नक्षत्रों से पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति का जिन नक्षत्रों में उदय होता है उन नक्षत्रों में मास के अनुसार ही संवत्सरों के नाम होते हैं। उन संवत्सरों में कार्तिक और मार्गशीर्ष नामक संवत्सर प्राणियों के लिए अशुभ फलदायक होते हैं। पौष और माघ नामक संवत्सर शुभ देने फल देने वाले होते हैं। फागुन और चैत्र नामक संवत्सर मध्यम अर्थात शुभ अशुभ दोनों फल देते हैं। वैसाख शुभ परद और ज्येष्ठ मध्यम फल देने वाला होता है। आषाढ़ मध्यम और श्रावण श्रेष्ठ होता है तथा भाद्रपद भी कभी श्रेष्ठ होता है और कभी नहीं होता, परंतु अश्विनी संवत्सर तो प्रजाजनों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार संवत्सरों का फल समझना चाहिए। बृहस्पति जब नक्षत्रों के उत्तर होकर चलता है तब संसार में कल्याण आरोग्य तथा सुभिक्ष करने वाला होता है। जब नक्षत्रों के दक्षिण होकर चलता है तब विपरीत परिणाम अशुभ रोग वृद्धि तथा दुर्भिक्ष उपस्थित करता है। तथा जब मध्य होकर चलता है उस समय मध्यम फल प्रस्तुत करता है। गुरु का बिंब यदि पीतवरण अग्नि सदृश श्याम हरित और लाल दिखाई दे तो प्रजाजनों में क्रमशः व्याधि अग्नि चोर शस्त्र और अस्त्र का भय उपस्थित होता है। यदि गुरु का वरण धुएं के समान हो तो वह अनावृष्टि होता है। यदि गुरु दिन में प्रातः सायं छोड़कर दृश्य हो तो राजा का नाश रोग भय अथवा राष्ट्र का विनाश होता है। कृतिका तथा रोहिणी ये संवत्सर के शरीर हैं। पूर्व आषाढ़ और उत्तर आषाढ़ ये दोनों नाभि हैं। आद्रा हृदय और मघा संवत्सर का पुष्प है। यदि शरीर पाप ग्रह से पीड़ित हो तो दुर्भिक्ष अग्नि तथा वायु का भय उपस्थित होता है। नाभि पाप ग्रह से युक्त हो तो क्षुधा और तृषा से पीड़ा होती है। पुष्प पाप ग्रह से आक्रांत हो तो मूल और फलों का नाश होता है। यदि हृदय नक्षत्र पाप ग्रह से पीड़ित हो तो अन्न आदि का नाश होता है। शीर आदि शुभ ग्रह से संयुक्त हों तो सुभिक्ष और कल्याण आदि शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि मघा आदि नक्षत्रों में बृहस्पति हो तो वह क्रमशः शस्य वृद्धि प्रजा में आरोग्य युद्ध अनावृष्टि द्विजातियों को पीड़ा गौओं को सुख राजाओं को सुख स्त्री समाज को सुख वायु का अवरोध अनावृष्टि सर्प भय सुवृष्टि स्वास्थ्य उत्सव वृद्धि महार्द संपत्ति की वृद्धि देश का नाश अतिवृष्टि निर्वैरता रोग वृद्धि भय की हानि रोग भय अन्न की वृद्धि वर्षा रोग की वृद्धि धान्य की वृद्धि और अनावृष्टि रूप फल देता है। शुक्र चार फल। शुक्र के तीन मार्ग हैं सौम्य उत्तरा मध्य और याम्य दक्षिण। इनमें प्रत्येक में तीन तीन विधियां हैं तथा एक एक विधि में बारी बारी से तीन तीन नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रों को अश्विनी से आरंभ करके जानना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण तक शुक्र के मार्ग में क्रमशः नाग इब ऐरावत वृष उष्ट खर मृग आज तथा दहन ये नौ विधियां हैं। उत्तर मार्ग के तीन विधियों में विचरण करने वाला शुक्र धान्य धन वृष्टि और अन्न की फसल इन सब वस्तुओं को पुष्ट एवं परिपूर्ण करता है। मध्य मार्ग की जो तीन विधियां हैं उनमें शुक्र के जाने से सब अशुभ ही फल प्राप्त होते हैं। मघा से पांच नक्षत्रों में जब शुक्र जाता है तो पूर्व दिशा में उठा हुआ मेघ सुवृष्टि कारक तथा शुभप्रद होता है। स्वाति से तीन नक्षत्र तक जब शुक्र रहता है तब पश्चिम दिशा में मेघ सुवृष्टिकारक और शुभदायक होता है। शेष सब नक्षत्रों में उसका फल विपरीत अर्थात अनावृष्टि और दुर्भिक्ष करने वाला होता है। शुक्र जब बुध के साथ रहता है तो सुवृष्टिकारक होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी और अमावस्या में यदि शुक्र का उदय या अस्त हो तो पृथ्वी जल से परिपूर्ण होती है। गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम राशि में हो तथा एक पूर्व विधि में तथा दूसरा पश्चिम विधि में विद्यमान हो तो वे दोनों देश में अनावृष्टि तथा दुर्भिक्ष लाने वाले राजाओं में परस्पर युद्ध कराने वाले होते हैं। मंगल बुध गुरु और शनि यदि शुक्र से आगे होते हैं तो युद्ध अतिवायु दुर्भिक्ष और अनावृष्टि करने वाले होते हैं। पूर्व आषाढ़ अनुराधा उत्तरा फागुनी अश्लेषा ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में शुक्र हों तो वह सुभिक्ष कारक होते हैं। मूल में हो तो शस्त्र भय अनावृष्टि देने वाला होता है। उत्तर भाद्रपद और रेती में शुक्र के रहने पर भय प्राप्त होता है। शनि चार फल में श्रवण स्वाति हस्त आद्रा भरनी और पूर्व फाग्नि इन नक्षत्रों में विचरने वाला शनि मनुष्य के लिए सुभिक्ष आरोग्य तथा खेती की उपज बढ़ाने वाला होता है। जन्म नक्षत्र से प्रारंभ करके मनुष्य आकृति शनि चक्र के मुख में एक गुदा में दो सिर में तीन नेत्रों में दो हृदय में पांच बाएं हाथ में चार बाएं पैर में तीन दक्षिण पाद से में तीन और दक्षिण हाथ में चार इस तरह नक्षत्रों की स्थापना करें। शनि का वर्तमान नक्षत्र जिस अंग में पड़े उसका फल निम्नलिखित रूप से जानना चाहिए। शनि नक्षत्र मुख में हो तो रोग गुदा में हो तो लाभ सिर में हो तो हानि नेत्र में हो तो लाभ हृदय में हो तो सुख बाएं हाथ में हो तो बंधन बाएं पैर में हो तो परिश्रम दाहिने पैर में हो तो श्रेष्ठ यात्रा और दाहिने हाथ में हो तो धन लाभ होता है। इस प्रकार क्रमशः फल कहे गए हैं। बहुधा वक्रगामी होने पर शनि इन फलों की प्राप्ति कराता ही है। यदि वह सम मार्ग पर हो तो फल भी मध्यम होता है, और यदि वह शीघ्र गति हो तो उत्तम फल प्राप्त होते हैं। राहु चार फल में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु का मस्तक काट दिया तो भी अमृत पी लेने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, अतः उसे ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। वे ब्रह्मा जी के वर से संपूर्ण पर्वों पूर्णिमा और अमावस्या के समय चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा देता है, किंतु शर तथा अवनति अधिक होने के कारण वह उन दोनों से दूर ही रहता है। एक सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे सूर्य ग्रहण का तथा एक चंद्र ग्रहण के बाद दूसरे चंद्र ग्रहण का विचार 6 मास पर पुनः कर लेना चाहिए। प्रति 6 मास पर क्रमशः ब्रह्मा आदि 7 देवता ग्रहण के अधिपति होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि और यम। ब्रह्म पर्व में ग्रहण होने पर पशु, धान्य और द्विजों की वृद्धि होती है। चंद्र पर्व में ग्रहण हो तो भी ऐसा ही फल देता है। विशेषता इतनी ही है कि लोगों को कफ से पीड़ा होती है। इंद्र पर्व में ग्रहण होने पर राजाओं में विरोध, जगत में दुख तथा खेती बाड़ी का नाश होता है। वारुण पर्व में ग्रहण होने पर राजाओं का अकल्याण और प्रजाजनों का कल्याण होता है। अग्नि पर्व में ग्रहण हो तो वृष्टि, धान्य वृद्धि तथा कल्याण की प्राप्ति होती है, और यम पर्व में ग्रहण होने पर वर्षा का अभाव, खेतों की हानि तथा दुर्भिक्ष रूप फल प्राप्त होते हैं। वेलाहीन समय में अर्थात वेला से पहले ग्रहण हो तो खेती की हानि तथा राजाओं को दारुण भय प्राप्त होता है, और अति वेल काल में अर्थात वेला बिताकर ग्रहण हो तो फूलों की हानि होती है। जगत में भय होता है और खेती चौपट हो जाती है। जब एक ही मास में चंद्रमा सूर्य दोनों का ग्रहण हो तो राजाओं में विरोध होता है तथा धन और वृष्टि का विनाश होता है। ग्रहण लगे हुए चंद्रमा और सूर्य का उदय तथा अस्त हो तो वे राजाओं और धान्यों का विनाश करने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा और सूर्य का सर्वग्रास ग्रहण हो तो वे भुखमरी, रोग तथा अग्नि का भय उपस्थित करने वाले होते हैं। उत्तरायण में ग्रहण हो तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की हानि होती है तथा दक्षिणायन में ग्रहण हो अन्य वर्णों के लोगों की हानि होती है। सूर्य या चंद्रमा के बिंब के उत्तर, पूर्व आदि भाग में यदि राहु का दर्शन हो तो वह क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को हानि पहुंचाता है। इसी तरह ग्रहण के समय ग्रास के और मोक्ष के भी 10-10 भेद होते हैं, जिनकी सूक्ष्म गति को देवता भी नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात क्या है। गणित द्वारा ग्रहों को लाकर उनके 4 गतिमान, स्पर्श और मोक्ष काल की स्थिति पर विचार करना चाहिए, जिससे उन ग्रहों द्वारा ग्रहण काल के शुभ और अशुभ फल को हम देख और जान सकें। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करे। धूमकेतु तथा तारों का उदय और अस्त मनुष्यों के लिए उत्पात रूप होता है। वे उत्पात दिव्य, भौम और अंतरिक्ष भेद से 3 प्रकार के हैं। वे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देने वाले हैं। आकाश में यज्ञ की ध्वजा, अस्त्र शस्त्र भवन और बड़े हाथी के सदृश तथा खंभा, त्रिशूल और अंकुश, इन वस्तुओं के समान जो केतु दिखाई देते हैं उन्हें अंतरिक्ष उत्पात कहते हैं। साधारण तारों के समान उदित होने पर किसी नक्षत्र के साथ केतु हो तो दिव्य उत्पात कहा गया है। भूलोक से संबंध रखने वाले भूकंप आदि उत्पातों को भौम उत्पात कहते हैं। केतु तारा एक होकर भी प्राणियों को अशुभ फल देने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। जितने दिनों तक आकाश में विविध रूपधारी केतु देखने में आता है, उतने ही मास या 100 वर्षों तक वे अपना शुभ अशुभ फल देते हैं। जो दिव्य केतु हैं वे सदा प्राणियों को विविध फल देने वाले होते हैं। ह्रस्व, चिकना और प्रसन्न सच क्षेत्रांग का केतु सुवृष्टि देता है। शीघ्र अस्त होने वाला विशाल केतु अवृष्टि देता है। इंद्रधनुष के समान कांति वाला धूम केतु तारा अनिष्ट फल देता है। 2, 3 या 4 रूपों में प्रकट त्रिशूल के समान आकार वाला केतु राष्ट्र का विनाशक होता है। पूर्व तथा पश्चिम दिशा में सूर्य संबंधी केतु मणि, हार तथा एवं स्वर्ण के समान दैदीप्यमान दिखाई दे तो उन दिशाओं के राजाओं की हानि होती है। पलाश, बिंबफल, रक्त और तोते की चोंच आदि के समान वरुण का केतु अग्नि कोण में उदित हो तो शुभ फल देने वाला होता है। भूमि संबंधी केतुओं की कांति जल एवं तेल के समान होती है, वे भुखमरी का भय देने वाले हैं। चंद्रजनित केतुओं का वरण श्वेत होता है, वे सुभिक्ष और कल्याण प्रदान करने वाले होते हैं। ब्रह्मदंड से उत्पन्न तथा तीन रंग और तीन अवस्थाओं में युक्त धूम केतु नामक पिता में जनित अंतरिक्ष केतु प्रजाओं का विनाश करने वाला माना गया है। यदि ईशान कोण में श्वेत वर्ण के शुक्र जनित केतु उदित हों तो वे अनिष्ट फल देने वाले होते हैं। शिखा रहित एम कनक नाम से प्रसिद्ध शनिश्चर संबंधी केतु भी अनिष्ट फलदायक होते हैं। गुरु संबंधी केतुओं की विकट संख्या है, वे दक्षिण दिशा में प्रकट होने पर भी अभिष्ट साधक माने गए हैं। उसी दिशा में सूक्ष्म तथा शुक्ल वर्ण वाले बुध संबंधी केतु हों तो वे चोर तथा रोग का भय प्रदान करने वाले हैं। कुमकुम नाम से प्रसिद्ध मंगल संबंधी केतु लाल रंग के होते हैं, उनकी आकृति सूर्य के समान होती है, वे भी उग दिशा में उदित होते पर अनिष्टदायक होते हैं। अग्नि के समान कांति वाले अग्नि संबंधी केतु विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध हैं, वे अग्नि कोण में उदित होने पर सुखद फल होते हैं। श्याम वर्ण वाले सूर्य संबंधी केतु अरुण कहलाते हैं, वे पाप अर्थात दुख देने वाले होते हैं। रीच के समान रंग वाले शुक्र संबंधी केतु शुभदायक होते हैं। कृतिका तारा में उदित हुआ धूम केतु निश्चय ही प्रजाजनों का नाश करता है। राजमहल वृक्ष और पर्वत पर प्रकट हुआ केतु राजाओं का नाश करने वाला होता है। कौमुद पुष्प के समान वर्ण वाला कौमुद नामक केतु सुभिक्ष लाने वाला होता है। संध्या काल में मस्तक सहित उदित हुआ गोलाकार केतु अनिष्ट फल देने वाला होता है।